Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhaba, günaydın. Bisiklet Zinciri programıyla tekrar birlikteyiz. Bu yeni yayın döneminde de, 46. yayın döneminde Bisiklet Zinciri programı devam edecek. Bugüne kadar hangi programları yaptık? Bu programın konsepti ne? Nasıl devam edeceğiz? Onları biraz konuşmak istiyorum. Çünkü aşağı yukarı 52 program, bir yıl olduğuna göre 52 program civarında bir program yapmışız. Bu programlarla ilgili birazcık konuşup, dediğim gibi özellikle sizlerden gidecek feedbacklerle programın biraz daha olgunlaşmasını, biraz daha interaktif olmasını istiyorum. Bu programın müzik, bilim, film ve hatta mecburen sosyal politika ekseninde döndüğünü düşünürsek, bu dört ayaklı platformun birbiriyle olan interaktif ilişkisini de bol bol tartışmış olduk. Bundan sonra daha da derinleştirerek tartışacağız. Neler yaptık ve neler yapacağız konusunda bugün programı sürdürmeden önce isterseniz biraz karanlık başlayalım. Giderek aydınlatırız. Önce Wolfgang Amadeus Mozart'ın Do minör mesinin 1. bölümü Küriyesini dinleyelim. Köchel Verzeichnis 427 eser sayılı. Bu eseri biz şimdi Stockholm Kraliyet Filarmoni Orkestrası'nı Monteverdi Korosu ile birlikte dinleyeceğiz ve John Elliot Gardiner da yönetecek. Thank you. Stockholm Kraliyet Orkestrası'ndan dinledik Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 427 eser sayılı Mesi'nin, Dominör Mesi'nin birinci bölümü Küriyesi'ydi ve John Elliot Gardiner yönetiyordu Stockholm Kraliyet Orkestrası'nı Monteverdi Orkestra Korosu'yla birlikte. Açık Radyo'nun 46. yayın dönemi olması nedeniyle ve Bisiklet Zinciri programlarının devam ediyor olması nedeniyle bugünkü programı birazcık bu programda neler yapmayı amaçladık, neler amaçlıyoruz ve neler de yapacağız bunları konuşmak için birazcık vaktinizi alıyorum. Aslında hakikaten de jenerikte de söylendiği gibi müzik, film, bilim ve hatta sosyal politikayı birbirine iç içe geçmiş bu dört ayağı çok farklı konular eşliğinde işliyoruz. İşledik mesela bugüne kadar Tarantino'nun müzik sahnelerini, daha doğrusu film sahnelerini müzikle nasıl değiştirmeyi planladığını konuştuk. Bunun bilimsel altyapısını da inceledik. Aynı şekilde filmde sahne ve ses eşleşmelerini birçok filmde uygulanmış hem o filme özel müziklerin hem de başka kompozisyonların belirli sahneler için kullanımının nasıl yapıldığı, nasıl örgütlendiğini bol miktarda konuştuk. Zaten bu konuda benim de deneylerim olduğunu bunlardan da örnek vermiştim ama sadece tabii film sahnelerini müzik ve sesle nasıl değiştiririz konusunda bilimsel olmanın dışında bazen sosyal politik anlamda nasıl da filmlerde verilmek istenen politik mesajın aslında seslerle yararlanılarak değiştirildiğini de konuşmuş olduk. Tabii birçok müzik deyince akla gelen bilimsel olarak çok soru işaretleriyle dolu Mozart etkisi gibi tatların hatta şaraptan tutun da kahveye çikolataya kadar tatların seslerle ve müzikle nasıl değiştirilebileceğini de konuştuk. Bu konuda yapılan deneyleri ve bilimsel altyapılarıyla beraber hangi filmlerde nasıl kullanıldığını da bol bol konuştuk. Alakasız şeyler de yaptık tabii. Sanki bir an için bisiklet zincirinin başka bir halkası mı acaba diye düşündürttüğümü biliyorum aldığım mesajlardan ama Orhan Veli de yaptık. Orhan Veli'nin sözleri, şiirlerinde sözleri nasıl kullandığını ve bu sözlerin prozodik açıdan kullanıldığında anlamının nasıl da aşırı yorumlanabileceğini konuşmuştuk. Mana prozodisi kapsamında. Sonra çingeneleri yaptık. Hem müziklerini hem filmlerini. Göçebelik ve göçmenlik kültürünü inceledik. Ölüm ve müzik üzerine de konuştuk. En çok ilgi alanlardan bir tanesi delilik ve müzikti. Özellikle klasik müzik tarihinde işte arkadaşını mezardan çıkarıp kafatasını okşayan Bruckner'den tutun da işte Carlo Gesualdo gibi karısını ve sevgilisi Lord'u baltayla doğrayan adamlara kadar ne ilginç delilik, eforik, saldırgan canileri inceledik ama yine de müzik tarihinde önemli bestecilerdi bunlar. Türk etkisini konuştuk. Avrupa'da Türk etkisi nasıldı müzik ve filmleriyle? Tabii ki müzik terapiyi, hayvanlar ve müzik üzerine konuştuk. Özellikle en çok yine e-mail aldığım konu uzay ve sesleriydi. Uzaydaki titreşimlerin sese dönüştürülerek örneğin güneşin etrafında güneşin nasıl bir ses çıkarttığı ya da dünyanın kendi ekseninde etrafında dönerken nasıl sesler çıkarttığını paylaştım. Ve politikanın müziği nasıl kullandığını derken oradan kedilere geçtik. Kediler krallara bakabilir başlığıyla kedilerin müzik, film ve bilim tarihindeki yerini konuştuk. Ve müzikallere tabii ki yer verdik. İki program. Gülmenin bilimini, nörolojisini konuştuk ve filmlerde özellikle müziklerde nasıl yararlanıldığından da dem vurduk. Tuzdan konuştuk. Tuz belki de çoğumuzun işte çok da önemli bulmadığı bir sofra maddesi olarak düşünülebilir ama askerden maaşa kadar hepsinin tuz kökeninden geldiğini, elektriğin olmadığı zamanlarda tuzsuz bir yaşamın imkansız olduğu çünkü besinleri korumak adına, saklamak adına tuzdan yararlanıldığı gibi Gandhi'nin adalet yürüyüşünün teması da aslında tuz vergisiydi İngiltere'ye karşı. Dolayısıyla tuz bir yandan önemsiz gibi gözükse de bir yandan da tarih içerisinde olmazsa olmaz hikayelerden bir tanesi. Aslında bisiklet zinciri zaten tek başına tek tek zincir bir bisiklet zincirinin bir tek tanesini alırsanız önemsiz gibi durur ama bir araya geldiği zaman bizi mobilize eder, bir yerden bir yere götürür. Her biri küçücük küçücük konular bisiklet zincirinde işlediğimiz ama hayatın her yerine dokunmayı amaçlıyorum. Çünkü bu program sayesinde o kadar çok şey öğrendim ki bir yıl içinde. Umarım bunları aktarırken yeterince başarılı olmuşumdur. Çünkü amacım birazcık da motivasyon yaratmak. Şimdi mesela bu programı yapmak için bahçeden geldim ve meşe ağacının o küçük palamutları yere dökmeye başladığını gördüm. Yüzlerce, binlerce meşe palamudu var yerde. Tabii bu sincapları çağıracak derken o sincapların o meşe palamutları yemesi, çıkarttığı sesler vesaire. Alın size bir meşe ağacının insan hayatında nelere yol açabileceğiyle ilgili inanılmaz hikayeler. Sonra tabii hemen interneti açıyorum. Bakıyorum meşe ağacı hangi familyadan? Sonra bu meşe palamutları nasıl kullanılıyor? Hangi kültürlerde? Neden benim bahçemde mesela bir tane dev gibi bir en az 70 yıllık büyük bir meşe ağacı var? Derken oturup sarılıyoruz da öyle muhabbet falan. Ve bu programa ilgili müzikleri, filmleri ve tabii ki meşe ağacının bile sosyal politikası var. Örneğin işte bu benim oturduğum yerde meşe ağaçlarının biraz daha fazla olduğu sokaklar biraz daha pahalı. Dolayısıyla seçimlerde falan enteresan muhabbetler oluyor. Yani hangi konuyu seçersiniz seçin. İşte bu bisiklet zinciri programlarında yaptığım diğer programlar mesela arabesk, ego, radyo, batıl inançlar, bitkiler ve müzik, ateş ve ışık, spor, dedikodu vesaire vesaire bunlardan biraz sonra müzik arasından sonra tekrar bahsedeceğim. Ama dediğim gibi bisiklet zincirinin bir amacı var. O da tabii ki öncelikle benim birçok şeyi öğrenmeme, heyecan duymama yol açıyor. Yolda giderken kullanılmış, atılmış bir tükenmez kalem bile bir yeni programı tetikleyiveriyor. Sonra kalemin tarihine bakıyorum ve inanılmaz şeyler öğreniyorum. Kalemin tarihinden kuşlara gidiyorsunuz, kuş tüylerine, mürekkebe, mürekkep derken balığa yani hiçbir birbiri arasında ilişki kurulamayacak hiçbir iki nesne dünyada olmadığını görüyorsunuz. Dediğim gibi bir dübel ile mesela bir yoğurt kabı arasında ilişki mutlaka kurabilirsiniz ya da bir kaşık yoğurt ile bir krizantem çiçeğinin yaprağındaki öz suyunu kesinlikle aynı cümlede kullanabileceğiniz bir zemin bulmanız mümkün. Yeter ki her ikisine de yakından bakalım. İşte bisiklet zincirinde benim amacım bu. Mümkün olduğu kadar da interaktif olmasını istiyorum. O yüzden lütfen aklınıza bir şey gelirse yazın, hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Ve bu benim için yeni programlar için yeni motivasyonlar oluşturuyor. Müzik konusunda da hiçbir zaman bir stile takılıp kalmıyorum. Orta çağdan günümüze kadar tıpkı Açık Radyo'nun şiarı gibi kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık olmaya çalışıyorum bu programda. İsterseniz Jacques Lussier'in, Johann Sebastian Bach'ın Re minör toccata ve fügünü kendi anlayışıyla, jazz triosuyla seslendirilmiş halini dinleyelim. Sonra bisikletin zincirlerinden bahsetmeye devam ederiz. We'll be right back. Jacques Lucien triosu Johann Sebastian Bach'ın Toccata ve Fügü'nü kendi süzgeçlerinden seslendirdi. Epey bir yaptığım programlardan bahsettim. Birkaç tane kaldı. Onlardan da bahsederek aslında bir aspekti, bir bakış açısını daha vermek istiyorum. Programlarda bilim ve hangi konuyu seçtiysek o konuyla ilgili bilimsel araştırmaları da vermeye çalışıyorum. Üstelik de bunu yaparken mümkün mertebe son çalışmalara, son güncellemelere değiniyorum. Ve işte örneğin ateş ve ışık programında olduğu gibi bir yandan ateşin ve ışığın bizim üzerimizdeki etkilerini, bir yandan da çıkarttığı sesin insanlar üzerinde yapılan deneylerle nasıl kan basıncından tutun da şekere kadar etki ettiğini konuşuyoruz. İşte o zaman da bunun sebeplerini araştırırken bisiklet zinciri programlarının en önemli dayanaklarından bir tanesi olan bilimsel verilerin evrimsel biyolojinin de katkılarıyla yorumluyoruz. Böylece aslında insan nedir ki şunun şurasında diyebiliriz. Çünkü gerçekten de 15-20 bin yıl öncesine gittiğimizde bugünkü insandan eser kalmıyor. Ama 2 milyon yıl evvelsine gittiğimiz zaman aslında çok daha farklı bir türe rastlıyoruz. Hadi 10 milyon yıl öncesine gidelim. O zaman da işte bizim bu seslerden kümülatif bilinçaltımızın nasıl etkilendiğini, objelerin, nesnelerin ses çıkartmasıyla birlikte bizim onlarla olan ilişkimizin nasıl interaktif hale geldiğini daha iyi anlıyoruz. Örneğin işte şömine etrafında oturan insanların belli bir süre sonra, örneğin 20 dakika sonra kan basınçlarının düştüğünü, yani tansiyonlarının azaldığını görüyoruz. Peki bunun sebebi ne? İşte çok güzel romantik ortam, ışık falan diyebilirsiniz. Halbuki sesi kestiğiniz zaman, yani bir kulağa takılıp duymayı engelleyen bir earplug kullandığınız zaman bu etki kalmıyor. Yani aslında şöminenin ne yaydığı ısı ne de ortama romantik katkısı burada etkili olan. Etkili olan ses. Yani insanların yüz binlerce yıldır bir ateş etrafında toplanıp yemek yemiş olması ya da kendini daha güvenli hissetmiş olmasında kurduğu en önemli bağ sesle olduğu için şöminenin çıkarttığı sesler tansiyona iyi geldiği kanıtlanmış ve hakikaten de inanılmazsınız ama girip bakabilirsiniz, şömine sesi terapileri var. Başka neler işledik? İşte dedikodudan bahsettik. Sosyal medya bağımlılığını uyaran bağımlılığından ayıran ve günümüzün aslında çok önemli bir hastalığı olduğunu konuştuk. Son bilimsel verilere göre belki de çocukların artık 5 sene sonra belli bir yaşa kadar sosyal medyayla, bilgisayar ekranlarıyla, telefon ekranlarıyla kesinlikle karşı karşıya kalmaması gerektiğini söyleyeceklerini anlatmıştım. Çünkü hakikaten de öyle bir boyuttaki bunun... Sigarayı düşünün, ben hatırlıyorum 60'larda 70'lerde sigara ekranlarından geçilmiyordu. Hatta bazı sigara markaları doktorları kullanıp işte doktorların tavsiye ettiği sigara üzerinden gidiyordu. Şimdi bundan 50 yıl öncesini düşünürsek sigaraya yapılan bu inanılmaz aplausla şimdi hiçbir yerde sigara neredeyse içilmiyor. Herkes tukaka ediyor zaten, özellikle Avrupa'da bir paketi 7-8 euroya satılıyor. Yani bütün masrafları tüketiciye bindiriliyor vesaire. İmajının nasıl değiştiğini düşünürseniz ben... Bu son bilimsel araştırmalarla da anlatmıştım. Bu sosyal medya ve internet bağımlılığının ve onunla at başı giden ekran ışığı, sürekli hızlı değişen resimlerin korkunç sonuçları olacağını aktarmıştım. Ve de çok fazla zaman geçmeden göreceksiniz ki çocukların belli bir yaşa kadar bunlara maruz kalmaması sağlanacak. Umarım iş işten geçmeden herkes bu konuda birazcık zaman ayırır da biraz araştırma yapar diye öyle bir program yapmıştım. Yine adalet ve adil olma konularında konuşmuştuk. Çünkü burada da tabii maymunların bir deneyde aynı performansı göstermesine rağmen aynı şekilde ödüllendirilmeyen maymunların nasıl saldırganlaştığını konuşmuş. Ve insanda da adil olmanın aslında uzunca bir süreçten sonra evrimsel biyolojik açıdan açıklamayla daha rahat aktarabileceğimiz bilgilere sahip olduğumuzu söylemiştik. Gürültüden bahsetmiştim. Bir program özellikle gürültüye ayrılmıştı. O konuda bir tane... E-mail almıştım. İşte çok iyi duyan, hatta fazla iyi duyduğu için en ufacık seslerden biri rahatsız olan bir dinleyicimdi. En büyük derdiniz böyle olsun diye cevap vermiştim. Sonra haftalar geçti. Yanlış bir cevap verdiğimi düşündüm. Çünkü niye böyle söyledim? Maalesef bende %60 işitme kaybı var. Otosikleroz denen bir hastalığa sahibim. Beethoven'ın sağır olmasına yol açan bir hastalık bu. Aynı hastalık. Küçükken hep dua ederdim. İnşallah ben de Beethoven gibi olurum diye. Ama mesaj o kadar ters alınmış ki onun sağırlığını almışım. O yüzden de çok ciddi bir işitme kaybım var. İşte çok iyi duyuyorum. Fakat bundan rahatsız oluyorum diye bir mail alınca biraz da yanlış kişiye yazılmış gibi, ben de en büyük derdiniz böyle olsun demiştim ama aslında bu bir hataydı tabii, o dinleyicimden özür dilerim. Çünkü gerçekten benim gibi iyi duyamamakla birlikte çok iyi duymak da büyük bir sıkıntı. Özellikle günümüzde her yerde desibel fışkırırken ve bunu kanıksamışken kulakları çok hassas olan insanlar için bu bir işkenceye dönüşüyor. İşte onun bilimini konuşmuştuk. Sonrasında sürü psikolojisi yapıp antik diller nasıl tınlıyordu onu konuştuk. Konuşmanın evrimini konuştuktan sonra da 3 program hippiler yaptık. Şimdi yine bir müzik arası verelim. John Lennon'la Starting Over parçasıyla sonra bisiklet zinciri programından bahsetmeye devam edeceğim. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. But when Starting Over. Bugün yüksek müsaadelerinize sığınarak kendi programımda bir yıldır neler yaptım, neleri amaçlıyorum onu anlatıyorum. Çünkü gerçekten 52 hafta bir anda geçivermiş, bir yıl. Açık Radyo'nun 46. yeni yayın dönemi bugün başladı ve 46. yayın dönemine. Daha önce aslında 10 yıl kadar gitarist imo, 1,5 yıl kadar Ad Libitum, 1 yıl kadar Amadeus programı yapmıştım. Bir 52 daha eklendi. Demek ki 1100 programa yaklaştım. O yüzden de böyle birazcık bugün şımarıklık yapma hakkı hissediyorum kendimde. Ama asıl amacım bisiklet zincirleri programını tanıtmak. Kendi programın adını bile yanlış söylüyorum. Bisiklet zinciri, zincirleri değil. Geçtiğimiz haftalarda hippileri atlattıktan sonra müziğin evrimini konuştuk. Bu programlar çerçevesinde en çok müziğin evrimini evrimsel biyolojik açıdan değerlendirip aslında seslerin beyinde nasıl etkilere yol açtığını konuştuk. Bu programlar devam ettiği müddetçe de evrimsel biyoloji ve müzik arasında, yani kognitif nöromüzikoloji dediğimiz alanda, ki ben de bu alanda doktorum. Kognitif nöromüzikoloji doktoruyum. Söylemesi çok hakikaten enteresan. Güzel tınlıyor yani. O yüzden de sık sık söylüyorum. Ama hakikaten çok önemli bir bilim dalı. İşte bu programlarda da o yüzden tuzdan tutun da fasulyeye, Orhan Veli'den Mozart'a kadar, şömine sesinden güneşin çıkarttığı sese kadar üzerinde konuşurken bu eklektik bilim alanından son derece yararlanıyorum. Duvarları, sınırları da konuştuk. Korkmaktan korkmamayı, korkmaya cesaret etmeyi de konuştuk. Çünkü bir tarafıyla da psikolojik konseptleri bisiklet zincirine getirdik. O konuda da çok e-mail alıyorum. O da beni çok cesaretlendiriyor doğrusu. Trenler ve lokomotifleri yaptık. Trenlerin sadece endüstri devrimiyle beraber ortaya çıkan bir konsept olmadığını, inanılmaz müziklere, hatta yeni ayrılık psikolojilerine, yeni kavuşma psikolojilerine etki ettiğini, tekrar tanımlandığını bile konuşmuştuk ve bununla ilgili bilimsel verileri aktarmıştım. Sonbahar programı yaptıktan sonra en son geçen hafta tadlar ve müzik, yani hangi müzikler tadları ve nasıl değiştiriyor konuşmuştuk. Ve bütün bu programlar çerçevesinde de dediğim gibi illaki her bir objenin, konseptin, maddenin, yani her bir şeyin müziğinden, filminden, biliminden ve olmazsa olmaz sosyal politikasından bahsedilebilir olduğunu anlatmaya gayret ettim. Ben çok keyif aldım bütün bu programlar çerçevesinde. Önümüzdeki programlarda da aşağı yukarı konsept böyle olacak ama dediğim gibi Muzaffer Corlu Gmail adresine yazarsanız, Muzaffer Corlu Twitter account'undan da ulaşabilirsiniz. Interaktif olması benim daha çok işime gelir. Fikirleri paylaşmak ve de bu programın nüvesini oluşturmak adına. Comfortably Numb dinleyelim Pink Floyd'dan, sonra devam edeceğiz. Just like Pink Floyd Comfortably Numb. Evet, bugün dediğim gibi bisiklet zinciri programında neler yaptığımı, neler yapmaya çalıştığımı ve bunu bu dört ayak üzerine müzik, film, bilim ve sosyal politika üzerine oturturup anlatmaya çalıştığımı söyledim. Bu şekilde devam edecek bu programlar. Bazı programlardan da bayağı eleştiri aldım. Mesela Arabesk programında Debussy ile beraber Orhan Gencebay gibi adı arabeskle anılan şarkıları da çaldım. İnanılmaz e-maillerle bu arabesk yayınımı çok eleştirdiler. Ama umuyorum ki programlar boyunca bu programı da niçin yaptığımı anlatabilmişimdir. Ama yine de bir iki yeni değişiklikler bu yeni yayın dönemiyle birlikte olacak. Onları da her program ayrı ayrı konuşuruz. Son parçayı Michael Bublé seslendirecek. Çok güzel sözleri var. Bu yeni yayın döneminde de bisiklet zinciri bu tatlı olsun isterim. Yukarıda kuşlar uçar, nasıl hissettiğimi bilirsin. Gökyüzünde güneş, nasıl hissettiğimi bilirsin. Esinti şöyle bir geçer ve ne hissettiğimi bilirsin. İşte bu yeni bir şafak, yeni bir gün, yeni bir yaşam ve ben de kendimi iyi hissediyorum diyor sözlerinde. Biz bunu şimdi Michael Bublé'dan dinleyelim. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Michael Bublé'dan dinledik. I'm Feeling Good. Bugünkü programı bitirelim. Dediğim gibi bisiklet zinciri programını bir yıldır neler yaptık, neler yapacağız? Bunu ayırmak istedim bugün. Önümüzdeki hafta yeni bir programla birlikte olacağız. Bir konsepti, filmini, müziğini, bilimini ve sosyal politikasını inceleyerek devam edeceğiz. Bana her konuda lütfen yazın. Bu bisiklet zinciri programlarını beraber yapalım. Muzaffer Corlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.